Witam wszystkich serdecznie w najnowszym materiale na kanale JobSpam, gdzie tym razem odpowiadam na wasze pytania, które zadawaliście jakieś 3 miesiące temu, jak nie więcej. Trochę się zeszło z nagraniem tego odcinka, ale no cóż. Obiecuję, że następny, jak już ogłoszę, to nagram go w przeciągu tygodnia od otrzymania od was jakichś pytań. A teraz, jako że tych pytań jest aż 40, prawie, no to przechodzimy na szybko do odpowiadania na nie. Pytanie numer 1. Kto ukradł ci włosy? To może odnosić się do mojego zdjęcia na Twitterze, które wstawiłem, które jest jako moje profilowe, gdzie prawie nic nie widać i tym bardziej włosów. Więc odpowiadam, że ukradł mi je czas. Pytanie numer 2. Jaka jest twoja waifu i czemu to zero? Tutaj nie wiem do końca, o którą zero chodzi, ponieważ jedna jest z anime, jeżeli dobrze pamiętam, którego nazwy teraz nie mogę sobie przypomnieć, ale przenosi się tam oczywiście młody chłopak do innego świata, gdzie jest Zero jako postać i Rem jako jej siostra. I jest też Zero z Drakengarda trójki, która jest o wiele lepszą postacią prawdopodobnie niż tamta z anime. I tak, Zero z Drakengarda trójki mogłaby być moją waifu, ponieważ posiada wiele cech, które lubię w kobietach. Pytanie numer 3. Ulubiony bohater, antybohater. Powiem wam szczerze, że trudno by mi było wybrać, ponieważ jest tyle tych osobistości. Zaczynając chociażby od Vanna z Final Fantasy XII, Amaterasu. Po prostu tych postaci jest na pęczki, więc to jak trochę wybierać między dzieckiem, które się bardziej kocha. Ja nie będę tego robił i na to pytanie nie będzie takiej jednoznacznej odpowiedzi. Ale wy możecie chętnie mi powiedzieć, jak jest wasz ulubiony antybohater albo bohater. Chętnie posłucham. Pytanie numer 4. Ulubiony złoczyńca? Tutaj mogę jednoznacznie powiedzieć, ponieważ nic się nie zmieniło od momentu, kiedy go poznałem, a raczej zobaczyłem na ekranie. Jest to Yoshikage Kira z JoJo. Jest to idealny złoczyńca, idealny antagonista. Po prostu szczyt tego, jak można stworzyć złą postać w grze, anime, mandze czy gdziekolwiek indziej. Jest tak, że były te wszystkie złe postacie do Yoshikage Kiry, potem był on, a po nim długo, długo nic. Jeszcze nie spotkałem, żeby ktoś stworzył antagonistę tak dobrego jak on. Pytanie numer 5. Czytasz coś obecnie? Komiksy, mangi, książki? Jak tak, to co? Obecnie w danej chwili, czyli w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, tak naprawdę nie czytam za wiele. Trochę wcześniej oczywiście czytałem Mieruko-chan i to była spoko manga, ale jeszcze wychodzi, więc nie chcę za bardzo o niej mówić. Tak czy siak, jeżeli ktoś by chciał się nią zainteresować, to po prostu powiem tyle, że jest oczywiście młoda nastolatka, która widzi duchy i która udaje, że tych duchów nie widzi. I to jest cały premise tej mangi. Tak naprawdę nie ma żadnej walki o, nie wiem, ochronę świata, obronę przyjaźni, szukanie miłości, ani nic. Tylko takie udawanie, że czegoś nie ma. Pytanie numer 6. Jaki jest twój stosunek do religii? Jesteś wierzący, czy raczej nie? To jest dość ciekawe pytanie i tak naprawdę mogę odpowiedzieć na nie jednym słowem. Chyba. Ogólnie chodzi o to, że wierzę, że istnieją jakieś bóstwa ponad nami, które niekoniecznie zawiadują naszym życiem, ale są jakoś, nie wiem, wszechpotężne lub tak dalej. Do kościoła raczej nie chodzę, ponieważ trochę nie przemawia za mną instytucja kościoła. Niestety jest jedna rzecz we mnie, która przeszkadza wszystkim. Otóż, kiedy ktoś mówi o religii, przeważnie mówi o Bogu, o istocie wszechmogącej, ale mówi tylko o tej, w którą on lub ona wierzy. Czyli jak na przykład gadam ze znajomymi i mówią mi, no na Boga, to nie mają na myśli Tora, Amaterasu albo coś, tylko naszego Boga Jezusa i tak dalej. Kiedy u mnie to jest tak, że wierzę w to, że bogowie mogą istnieć, że istnieją, dobra, już, żeby było łatwiej, że istnieją, ale nie uznaję naszego Boga ponad innych bogów. Jak dla mnie na przykład Thor, Amaterasu i cała reszta bóstwa z innych religijnych kultur jest na równi. Wierzę, że mogą istnieć tak samo jak może istnieć ten, w którego wierzy ktoś inny. Więc jeżeli jesteście wyznawcami wielkiego potwora spaghetti, to również wierzę, że on może gdzieś tam istnieć. Pytanie numer 7. Czy przyjmujesz wyzwanie przejścia Celest? nie jest taka trudna. Jakby to powiedzieć, nigdy nie ciągnęło mnie do tej gry, ale skoro rzuciłeś mi wyzwanie, to jak najbardziej, spróbuję ją przejść. Pytanie numer 8. Co byś polecił komuś, kto chce się zapoznać szerzej z Caviaverse? Poza moimi filmikami, tak naprawdę zostaje już tylko materiał źródłowy. Przeczytajcie wszystkie książki, obejrzyjcie spektakle, posłuchajcie słuchowisk, poczytajcie mangi, popatrzcie na pamflety, które były rozdawane podczas koncertów. Nic innego już wam nie zostało. Jeżeli mój materiał to za mało, to już zostały wam tylko materiały źródłowe i czekanie na po prostu kolejną grę od Yokotaro. Pytanie numer 9. Czy jest gra, manga, cokolwiek, którą posiadasz w ilości więcej niż jedną? Odpowiedź jest prosta, tak. Są takie rzeczy. Nierach jakoś nie mogę zaliczyć do tej rzeczy, ponieważ mimo, że mam Gestalta angielskiego i Replikanta japońskiego, to no uznajemy, że to są dwie różne gry. Ale jak wyjdzie rework, to prawdopodobnie Nier Replikant będzie taką rzeczą, którą mam więcej niż raz. Drakengarda 3 mam dwa razy, ponieważ raz w cyfrze na PS3 i raz na płycie, którą kupiłem dawien dawno. Final Fantasy 12 mam na pewno na PS2 i na Switcha, bo też kupiłem, tylko że na Switcha to jest ta wersja dopalona, ta International Zodiac Sphere System. Okami mam na pewno na PS2, na PS3, chyba też na PS4, ale głowy nie dam i planuję kupić na Switcha, więc hej, to będzie chyba gra, którą posiadam najwięcej. Ale tak to nie pamiętam, żebym miał coś więcej niż raz. To musi być naprawdę jakaś super gra, że akurat chciało mi się kupić na pierwszą generację, na którą trafiła, i w remasterach czy tam remake'ach na kolejną. Na pewno Demon Souls takim tytułem będzie, ponieważ mam na PS3 z plusa, mam chyba nawet na płycie, ale musiałem zobaczyć. I mam zamiar kupić remake. Pytanie numer 10. Czy kupiłeś kiedykolwiek jakiś produkt z powodu jednej rzeczy, jak muzyka, grafika, postać? W sumie to chyba nie. Nie zdarzyło mi się tak, żebym zobaczył tylko na przykład, nie wiem, jedną postać i dla niej kupił całą grę. Przeważnie było to kilka rzeczy, jak na przykład grafika, postacie, fabuła, muzyka. Muzyka, grafika, muzyka, fabuła. Dla jednego gimmiku raczej nie kupuję gry, tak szczerze mówiąc. Chociaż prawdopodobnie wyjdę na hipokrytę, bo gdzieś tam leży taka gra, a o niej po prostu zapomniałem. Pytanie numer 11. Jaki RPG lub seria RPG, poza Drakengardem, wymaga według ciebie odświeżenia? Czy jeżeli powiem Nier, to będzie to dobra odpowiedź? Chociaż dobra, zaliczmy to, że to jest jedna ciągłość, więc Drakengardy i Niery niech odpadną za jednym razem. Według mnie na odświeżenie zasługuje Chrono Trigger, ponieważ jest to najlepsze Final Fantasy, jakie kiedykolwiek wyszło. Innym takim tytułem może być chociażby Barok. Bardzo fajna zapomniana perełka z czasów PS2. A tak to z chęcią zobaczyłbym odświeżone odsłony Final Fantasy z NDS-a. Wiecie, te remake'i, remastery, no nie wiem jak to konkretnie nazwać. Bardziej mi to wyglądało na remake niż remaster. Gdzie brano stare części, na przykład trójkę, czwórkę, piątkę czy tam szóstkę. Dawano im taką grafikę 3D jak w Bravely Default i puszczano na NDS-ie. I z chęcią zobaczymy odświeżoną wersję czegoś takiego, na przykład na Nintendo Switch. Idealnie by tam pasowało. Pytanie numer 12. Największy zawód growy. Oj, tutaj będzie bardzo prosta odpowiedź. Pierwsza to będzie Never Dead, druga to będzie Omega Quintet. Są to dwie gry z mojej kubki chyba trzech gier, które porzuciłem. Tak to staram się nie porzucać gier, ewentualnie przechodzę je w bólach na szybko, w sensie nie robiąc zadań pobocznych. Ale staram się je przejść, ponieważ hej, może gdzieś pod tą hałdą niczego znajdzie się coś wartościowego. No ale niestety od Never Dead odepchnęła mnie mechanika rozgrywki, gdzie w późniejszych etapach przeciwnicy wystarczyło, że spojrzeli w naszą stronę, a nasza postać się po prostu rozpadała na kawałki. No bo gimmickiem w tej grze było to, że możemy sobie wyrywać kończyny, turlać się głową i tak dalej, bo jesteśmy nieśmiertelni, się zawsze odradzamy i to pomagało w rozwiązywaniu jakichś tam zagadek środowiskowych. No i fakt, że Megadeth robił do tego soundtrack. Tak czy siak, wątpię, żebym kiedykolwiek do tego wrócił, więc zaliczam to jako największy zawód growy. I Omega Quintet również, to jest takie idolkowe JRPG, gdzie sterujemy oczywiście nieletnimi dziewczynkami i staramy się uratować świat, Tokio dokładniej, przed inwazją potworów. Można było w nią grać, wszystko było ładnie, pięknie, ale w pewnym momencie, na przykład, żeby pójść dalej z fabułą, trzeba było mieć rozwinięty jakiś tam skill. Pół biedy, gdyby ten skill dało się rozwinąć tak od czapy po prostu, tak? Wydajesz w niego punkty i on leveluje i tak dalej. Ten skill przeważnie był tak zablokowany, że zanim się do niego doszło, trzeba było po drodze wykonać 50 tysięcy innych rzeczy, które zajmowały kilka godzin, a o których gra nie mówiła w ogóle. Więc tak naprawdę można było bardzo mocno się zablokować i z tego właśnie powodu, po jakichś chyba 30 godzinach, musiałem porzucić Omega Quintet, ponieważ za Chiny nie mogłem znaleźć sposobu, żeby odblokować skilla, który był mi potrzebny do pchnięcia dalej fabuły. Więc no sorry. Nawet z poradnikiem się nie udało, ponieważ było napisane zrób to. Ale nie mogłem zrobić tego, ponieważ pierwsze zadanie z tego ciągu trzeba było odblokować robiąc to, ale żeby zrobić to, trzeba znaleźć to i tamto i pójść tu i pójść tam. Więc no niestety odpadłem bardzo szybko. Pytanie numer 13. Największy zawód muzyczny. Chyba nie mam takiego, szczerze mówiąc. Jako człowiek słuchający praktycznie wszystkiego od Jay-Z po Katy Perry na, nie wiem, Megadeth, Metallice, Sepulturze i japońskich zespołach kończąc jakoś tak, nie natrafiłem jeszcze na taki zawód muzyczny, który by sprawił, że powiem, o Jezu, jak ja zmarnowałem całe życie, czy tam kawałek życia, po co ja tego w ogóle słuchałem, co to ma być i tak dalej. Więc no niestety nie mam największego zawodu muzycznego. Pytanie numer 14. Wróciły do ciebie ponownie te książki? Tak, odpowiedź brzmi tak. Wróciły do mnie wszystkie książki, leżą u mnie w półce. Powodem, dla których nie wysyłam ich z powrotem, może z powrotem znowu, jest COVID. Nie chciałbym mieć kogoś na sumieniu, szczerze mówiąc. Więc chyba, że wam to nie przeszkadza, no to napiszcie, że okej, nie czekaj do końca COVID-u i książka leci. Pytanie numer 15. Czy irytuje cię fakt, że cyfrówki nie tanieją, a przeceny na PS Store to żart? Może by mnie irytował, gdyby nie fakt, że mam wszystkie konsole z napędem, więc dla mnie kupowanie gier jako używek na promocjach albo w ogóle za, nie wiem, pół ceny w 3 miesiące po premierze to nic nowego, ale fakt, jeżeli ktoś na przykład w nowej generacji szarpnie się tylko na Xboxa Series S albo PS5 All Digital, czy tam On Digital, jak to się nazywa, to niestety bez ściepy ze znajomym, o ile będzie można dzielić konta, będzie musiał wydawać bardzo, ale to bardzo dużo pieniędzy. Niestety problem z cyfrówkami jest taki, że jest chyba cena ogólna na cały region, która się trzyma cały czas, ponieważ jest dla kilku krajów jednocześnie, więc nie może być tak, że na przykład w Polsce będą gry taniej, a w Niemczech będą gry drożej. Bo inaczej wszyscy by zakładali konta na polskie. Zresztą wiele osób tak robi, że zakłada konta na jakiś Bangladesz, Brazylię czy coś, kupuje sobie tam gry za, załóżmy, 1/3 ceny, a ogrywa je na swoim polskim koncie, więc niestety Sony i Microsoft i Nintendo muszą się jakoś bronić przed takim wyzyskiem, więc jakby nie było, możemy narzekać, że cyfrówki nie tanieją i że na przykład trzeba czekać po 3-4 lata, zanim coś trafi się w rozsądnej cenie, kiedy po pół roku już wersja płytowa jest praktycznie za grosze, ale no to jest cena wygody. Jeżeli nie chce się zmieniać co chwilę płyt, nie chce się trzymać ich na półce, żeby zbierały kurz i tak dalej, to niestety trzeba za to płacić. Pytanie numer 16. Jakie jest twoje zdanie na temat serii Darksiders? Według ciebie dobrze się rozwinęła przez lata i uważasz to za plus, że twórcy starają się, by każda gra była zupełnie innym doświadczeniem? Czy wolałbyś, by trzymali się tego, co było w dwójce? Szczerze mówiąc, podoba mi się rozwój serii Darksiders. Jedynka to była taka typowa Zelda, ale taka, wiecie, stara Zelda, gdzie miało się korytarze, zagadki środowiskowe i trzeba było do wszystkiego dojść. Było ok, ale jakoś tak jedynka mnie nie urzekła. Dwójka natomiast, według mnie jest najlepszą odsłoną Darksiders, jaka wyszła. Jest to Zelda pełną gębą w quasi otwartym świecie z mega mechanikami RPG, z rozwojem postaci. Po prostu cud miód. Trójka natomiast to już takie delikatne Soulsy, które też mi się bardzo podobały, bo mają swój urok. Natomiast Genesis, przynajmniej jak to po polsku się mówi, Geneza, już tak nie do końca mi podeszło. Chcieli zrobić z tego Diablo, ale takie bardziej ze strzelaniem też. I niestety trochę się w tym pogubili. Plus mam dziwne wrażenie, że ta gra ogólnie powstawała jako projekt trójwymiarowy. Wiecie, jak zwykłe Darksidersy. Jak właśnie jedynka, dwójka, trójka. A dopiero potem ktoś stwierdził, a dobra, zamiast robić z tego TPP, zróbmy tego, z tego jakiegoś, nie wiem, hack and slasha w formie izometrycznej. To widać w bardzo wielu momentach, więc no, mam nadzieję, że przy Genezie 2, o ile wyjdzie, już zaczną produkować ten tytuł jako typowa gra izometryczna. Pytanie numer 17. Jaka jest gra, seria, którą wszyscy wokół wychwalają, a ty uważasz, że nie jest tak dobra? No, powiem wam, że tych serii jest całkiem sporo. Nie chcę być na jakiegoś hejtera, ale na przykład Wiedźmin 3, Wiedźmin 1, cała seria Mass Effect, łącznie, nie wiem czy z Andromedą, bo w Andromedę nie grałem, ale ludzie narzekali, więc dorzućmy do tego Andromedę. Wszystkie Crysisy, Fify, Kody, PESy, NBA, NFL, MLB. Ludzie chwalą te gry, coś w nich widzą. Dla mnie to jest, nie wiem, po prostu jakaś czarna magia. Ale tak samo mam z na przykład Red Dead Redemption albo GTA. Nie wiem, czemu to jest tak wychwalane, kiedy obok jest Yakuza, która robi wiele rzeczy o wiele lepiej, mimo że ma mniejszą skalę świata. Było Sleeping Dogs, które było według mnie lepszym GTA niż samo GTA. Ale jak wiadomo, każdy ma swój gust, a z tym raczej się do końca nie dyskutuje. Można wyrażać swoje opinie, ale nie wolno komuś wmawiać, że nie ma prawa się tym cieszyć, więc niech się cieszą, skoro im się to podoba. Wiecie, dla innych będzie tak, że moje Okami to będzie gra, której nie rozumiem, czemu ją w ogóle lubię. Pytanie numer 18. Popularny temat ostatnio, a więc wymień 10 albumów muzycznych, gry, filmy, animacje, zespoły, które wpłynęły na twój gust. Przyjmijmy, że jeden zespół może pojawiać się tylko raz. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ tych zespołów jest miliony, ale na pewno na mój gust muzyczny najbardziej wpłynęła ścieżka dźwiękowa z Drakengarda 3, z Niera Gestalta, z Niera Automaty, płyta Heavy Best Metallica, która zawierała w sobie wszystkie najlepsze utwory, ścieżka dźwiękowa Iron Maiden Rock in Rio z 2002 roku, jakoś tak, która jest kultowa. Co by jeszcze tu dorzucić? Cała kolekcja soundtracków z Final Fantasy 13, soundtrack z Chrono Triggera, soundtrack z Final Fantasy 7, ścieżka dźwiękowa też z Okami i prawdopodobnie ścieżka dźwiękowa z Need for Speed Underground, pierwszego jak i drugiego. Obstawiam, że właśnie te albumy, te zestawy piosenek, czy tam dźwięków jak to woli, wpłynęły na mój gust muzyczny najbardziej. Chociaż tak szczerze mówiąc, na nasz gust muzyczny wpływa wszystko, co łapiemy podczas bycia dziećmi. Więc jeżeli ktoś by słuchał na przykład za dzieciaka z rodzicami, nie wiem, disco polo, golców albo coś, to na 99% obstawiam, że jako dorosły człowiek też by tego słuchał. A że u mnie się trafiały akurat płyty heavy metalowe i dużo grania, więc no gust jaki mam, taki mam. I to by chyba było na tyle. Pytanie numer 19. Ulubiona przekąska. Słomka ptysiowa. Jakby to opisać, to jest chleb z cukrem. Trochę bardziej spieczony i mniejszy. Czy jakoś tak. Bardzo lubię. Polecam. Pytanie numer 20. Najbardziej wkurzająca rzecz według ciebie w japońszczyźnie. Jest takich rzeczy kilka. Jedną jest kreskomatia, czyli choroba z tyłka tak zwana, która mówi o tym, że jeżeli stawiasz kreski podczas pisania znaków w innej kolejności niż jest to ustalone, no to znaczy, że jesteś chory i robisz to źle. Coś jak u nas, nie wiem, dysleksja? Nie wiem, jaki odpowiednik choroby znaleźć, ale jest to coś, co nie powinno mieć znaczenia, ponieważ w żadnym innym języku nie ma tak, że jak napiszesz na przykład Z, zaczynając od kreski na dole zamiast od kreski na górze, to jesteś chory, nie znasz się na pisaniu. Tam coś takiego niestety jest. Tak to wkurza mnie jeszcze rasizm, homofobia i stosunek do kobiet, które te trzy rzeczy były pogłębiane przez lata w kulturze japońskiej. Teraz się oczywiście trochę to zmienia, ale no niestety, jeszcze sporo wody zejdzie, zanim w ogóle będą takimi hardkorowymi szujami dla niektórych osób w społeczeństwie. Pytanie numer 21. Oglądałeś kiedyś Brickleberry? Jeśli tak, to jakie jest twoje zdanie? Nie oglądałem, musiałem wygooglować, co to w ogóle jest. Widzę, że jest to animacja dla chyba dorosłych z 2013 roku. Niestety nie ciągnie mnie do takich rzeczy, więc wątpię, żebym obejrzał. Próbowałem oglądać całe to, nie wiem, Miami PD, Big Mouth i tak dalej i niestety nie zażarło między takimi animacjami a mną. Ale na przykład Bojacka Horsemana bardzo lubię. Family Guy tak średnio. South Park bardzo lubię, szczególnie od ich powrotu od któregoś tam sezonu, gdzie przestali tylko wyzywać i zabijać Kennego, a po prostu komentować to, co się dzieje w społeczeństwie. Więc to nie jest tak, że jestem jakoś antynastawiony do takich rzeczy, tylko po prostu nie wszystkie mi podchodzą. Kolejne 15 pytań. Już jesteśmy na ostatniej prostej, więc szybko pójdzie. Czy lubisz słuchać K-popu? Tak, lubię. Jakoś mi nie przeszkadza. K-pop, J-pop, pewnie chiński pop też bym lubił słuchać. Czy uważasz, że zasłużenie Minecraft został najlepiej sprzedającą się grą w historii? Minecraft to jest ta gra, której fenomenu na przykład ja nie rozumiem. O ile lubię takie gry survivalowe i gdzie można tworzyć różne rzeczy, tak niestety nie kumam trochę Minecrafta, mimo że daje sporo możliwości, ponieważ widziałem, jak ludzie odtwarzali w nim Pokemony, apki do Netflixa, kalkulatory, prawdziwe komputery, w ogóle całe państwa, miasta i tak dalej. Ale czy zasłużenie? No, to już niech oceni w ogóle historia za jakieś 10, 20, 30 lat. Nigdy nie wiadomo, czy nie pojawi się jakiś inny mesjasz, który po prostu ją przebije. Plus, tak jakby nie było, na sukces Minecrafta złożyło się nie tylko to, że ta gra daje tyle możliwości, ale też youtuberzy i streamerzy, którzy w nią grali. Przez to napędzali całą tą machinę, że dzieci widziały po prostu, o, ich idol gra, to oni też chcą zagrać. Mimo, że nawet odpadną po tygodniu, dwóch, to już to się zalicza do sprzedaży, więc trudno mi powiedzieć. Masz jakąś grę, którą powszechnie uważa się za słabą, a ty ją uwielbiasz? Tak, mam masę takich gier. W końcu prawie cały ten kanał powstał, żeby hołdować takim grom. Bo nie czarujmy się, ale gdziekolwiek nie opowiem, że gram w gry japońskie, wszyscy jednogłośnie uznawają większość takich gier za słabe. Kiedyś mówiłem, że gram w Demon's Soulsy. Znowu mówili, ale po co w to grasz? To jest brzydkie, ma kulawe mechaniki, w to się ciężko gra, tutaj nic nie wiadomo, nie ma żadnej fabuły i tak dalej. Ja Demon's Soulsy uwielbiam. Dzięki nim teraz mamy na przykład taką fajną gałąź Souls-like'u. Co tam jeszcze? Nier. Moja gra życia. Nier Gestalt. Najlepsza gra, w jaką grałem. Kropka. Po niej nie było już nic lepszego. Większość moich znajomych nie rozumie, jak mogłem w to grać, jak może mi się ta gra podobać. Każdy ma takie gry, więc na pęczki moglibyście mi nawet w komentarzach teraz wymienić swoje własne przykłady. I w sumie z chęcią ich posłucham. Zobaczymy, jak bardzo nasze gusta się rozbiegają. Z jaką konsolą zaczynałeś swoją przygodę z grami? Chyba jak każdy w Polsce, od Amigi 500. Nie, no dobra. Pewnie mało kto z was w ogóle kojarzy, że coś takiego jak Amiga w ogóle istniało, bo wszyscy bardziej łapali się na Commodore i Pegasusy. Ale tak, kiedyś miałem Amigę, znaczy mój dziadek świętej pamięci miał Amigę, dzięki której tworzył różne wstawki, ponieważ zajmował się wideofilmowaniem. Więc może trochę od niego wyszła moja taka miłość do tworzenia na YouTube'a? Takie wideofilmowanie nowego wieku. Tak czy siak, najpierw była to Amiga, chociaż nie dam sobie głowy uciąć, ponieważ mogły się tam znaleźć te takie konsole przenośne typu 99 gier w jednym, takie na baterie. Wiecie, ruskie jajeczka, jakieś takie wilki zając i tym podobne. Ale ze znanej mi historii to na pewno byłaby Amiga. Potem byłby ewentualnie Pegasus, bo każdy miał Pegasusa, każdy kupował kartridże na ryneczkach za 10 zł i zastanawiał się, co w końcu będzie na tym kartridżu. Potem mogło być to PlayStation, bo dużo moich znajomych miało Playaka. I ewentualnie ja grałem też dzięki emulatorom w to. Ale już tak typowo, tak na maksa już totalnie rozkręciła się moja przygoda z konsolami i ogólnie z grami dzięki PlayStation 2. Był to sprzęt, który kupiłem za dzieciaka za swoje własne pieniądze, gdzie nie pamiętam, czy były pieniądze z komunii, pieniądze z urodzin, ale udało mi się uzbierać 700 zł. Czajcie, ponad 20 czy 30 lat temu 700 zł to był taki hajs, jak teraz wydawanie 2400 na nową generację konsol. Rodzice specjalnie jeździli ze mną po Łodzi i szukali ze mną PlayStation 2. Nawet wzięli z telefonu stacjonarnego, co większość was nawet pewnie nie pamięta, co to jest telefon stacjonarny. dzwonili po sklepach, żeby pytać, czy mają PlayStation 2. Mimo że wszędzie w sklepach mówili, nie, mamy PSP, PSP też jest fajne. A ja mówię, nie, ja chcę PlayStation 2. Ostatecznie kupiliśmy tę konsolę w Empiku, bo kiedyś Empik sprzedawał konsolę. Gry dalej sprzedają, ale już w niewielkim nakładzie, ale kiedyś to był moloch, jeżeli chodzi o sprzedaż gier i konsol. I to była moja pierwsza taka solidna konsola, którą kupiłem sobie sam, która zapoczątkowała w pełni moją przygodę z grami. To były czasy. Jesteś fanem Elder Scrollsów? Tak i nie. Ogólnie lubię te gry. Fajnie, że dają dużo swobody i tak dalej, ale jakoś tak, żeby maniakalnie w nie grać po 300, 400, 500 godzin, to niestety nie do końca. Za dużo błędów, za dużo trochę sztampowych rozwiązań. Często seria porzuca dobre rozwiązania na rzecz słabszych. I no... Zobaczymy, może szóstka mnie do tego przekona. Ogólnie nie hejtuję, jestem fanem, ale takim uśpionym, że jak trzeba będzie to zagram, jak nie trzeba to nie zagram. Obejrzałeś Steins Gate? Jeszcze nie. Twardo się zbieram, żeby obejrzeć, to jest na mojej liście do obejrzenia. Co ciekawe, wiele osób zawsze do mnie pisze, czy obejrzałem już to, czy obejrzałem tamto, czy nie widziałem tego, czy nie widziałem tamtego. Jestem dość specyficznym człowiekiem, jeżeli chodzi o oglądanie i ogrywanie rzeczy. Po prostu wychodzę z założenia, że jeżeli będę chciał coś obejrzeć, to czy obejrzę to na premierę, oczywiście jeżeli wyjdzie cały sezon, jak człowiek, a nie tydzień po tygodniu po odcinku, czy obejrzę to 5 lat po wyjściu tego normalnie, to i tak mi to będzie wtedy sprawiało radość, więc Steins Gate jest na liście do obejrzenia. W końcu obejrzę, obiecuję. Na jakie tegoroczne anime najbardziej czekasz? Niestety nie umiem na to odpowiedzieć. Nie mam nigdzie żadnej listy, jakoś tak super nie śledzę wszystkich nowinek, jeżeli chodzi o anime. Jakie ma wyjść, jakie ma nie wyjść, co skasowali, co będą kontynuowali. Nie wiem, jakoś w pewnym momencie mi się urwało to wszystko. Kiedyś naprawdę siedziałem na jakimś, nie wiem, anime liście, na innych takich stronach o tym, jakie produkcje anime będą wychodziły i tak dalej, kto za nie odpowiada. Ale ostatecznie wyglądało to tak, że wow, hypowałem się, tak to wyjdzie. Anime XYZ będzie zaraz już niedługo. A potem, nie wiem, nagle mi to gdzieś uciekało i zapominałem o tym, więc teraz zamiast po prostu wyczekiwać kolejnego anime, mieć zapisane, że tak, czekam i tak dalej, po prostu raz na jakiś czas wchodzę na strony, które się tym zajmują i patrzę, co już wyszło. I zaznaczam oczywiście tylko serie ukończone. No bo niestety, ale ja lubię oglądać, jak już coś wyjdzie. Lubisz Kiss X Sis? Nie wiem, czy na studiach mi się gdzieś tam nie przewinęło to. Znajomy chyba pokazywał, czy to jest ten hentai, gdzie jest incest? Wolę nie googlować, bo potem będę miał jakieś dziwne polecajki reklamowe, ale nie widziałem tego, ale gdzieś tam mi się musiało przewinąć. Dlaczego powstało tak bezsensowne guano, jak Higurashi no Naku Kokoro ni Rei? Faktycznych powodów mogę nie znać, ale obstawiam, że bardziej dla pieniędzy i żeby sprzedawać kolejne jakieś figurki, maskotki i ogólnie napchać kabzy swojemu autorowi. Lubisz gotować? Tak, lubię gotować. Każdy facet powinien lubić gotować, umieć gotować, chociaż w minimalnym stopniu. Mam niebieski pas z gotowania, czyli potrafię wstawić wodę i jej nie przypalić. Perfekcyjnie smaruję kanapki masłem i umiem kilka bardziej skomplikowanych potraw. Ale nie proście mnie o zrobienie jajecznicy, ponieważ jakimś cudem mogę wam zrobić ziemniaki po norwesku, mogę wam zrobić schabowe, mogę wam zrobić ogórkową, pomidorową, mogę wam zrobić mięso z grilla, mogę wam zrobić dużo, dużo rzeczy. Ale jajecznica nigdy mi nie wychodzi, więc o to mnie nie proście. Jaką postać z dowolnej gry przyzwałbyś do naszego świata? Oj, to jest dość ciężkie pytanie, naprawdę ciężkie. Bo co by ta postać miała robić? Miała się po prostu pojawić i egzystować, miałaby swoje moce, jakim zasadom by podlegała, co by miała zrobić w tym świecie. Nie wiem, ciężkie pytanie, ale załóżmy, że przyzwałbym Zero. W komplecie pewnie by przyleciała ze swoim smokiem albo ze swoimi siostrami, więc to by było ciekawe doznanie, żylibyśmy w kawiawersie w końcu. To było coś pięknego. Przez chwilę, potem byśmy wszyscy umarli. Ale byłaby zero, więc tak, zero. Przyzwałbym zero. Do jakiego świata z dowolnej gry chciałbyś się przenieść? To też jest ciężkie pytanie, ponieważ kiedy przeważnie ktoś zadaje takie lub jakąś formę tego pytania na zasadzie, w jakiej grze chciałbyś być, do jakiego świata chciałbyś się przenieść, do jakiego anime i tak dalej, to z góry jest zakładane, że po przenosieniach do tego świata my jesteśmy bohaterem, my jesteśmy kozakiem, my robimy to, co widzieliśmy w danej grze anime albo w mandze. Kiedy tak naprawdę przeniesienie do tego świata oznacza tylko tyle, co przeprowadzka. Nie masz żadnych dodatkowych umiejętności, nie jesteś nagle super, więc jak wiele ludzi mówi, że no, chciałbym się przenieść do świata z Naruto. Spoko, przenieśliby cię do świata z Naruto, dookoła ciebie biegaliby shinobi, walczyły wielkie potwory, ale ty byłbyś dalej zwykłym człowiekiem. To nie oznacza, że nagle stałbyś się kimś tak potężnym jak Hokage, że rządziłbyś demonami albo coś. Więc to jest dość ciężkie pytanie, nad którym trzeba się zastanowić dość mocno. Gdybym miał już tak konkretnie wybierać, to prawdopodobnie chciałbym się przenieść do świata z Final Fantasy XII. Jest to dość w miarę dobrze przemyślany świat, który pokazuje, że zwykli ludzie nie władający magią też mogą coś tam osiągnąć. I nie mówię tego dlatego, że biegają tam najlepsze waifu czy coś takiego, tylko po prostu to miałoby sens. Miałbym wszystko, czego chciałbym od normalnego świata. Czyli rozwiniętą technologię, jak u nas, tylko trochę bardziej. Możliwość zwiedzania wspaniałych miejsc, jak u nas, tylko trochę bardziej. Możliwość walki z potworami, z której mógłbym się utrzymywać. I istnieje szansa, że byłbym w stanie opanować jakieś tam podstawy magiczne, ponieważ tam w tym Final Fantasy nie ma z góry nakreślone, że tylko, nie wiem, konkretne indywiduum może władać magią albo coś takiego. Więc niech to będzie świat z Final Fantasy XII. I teraz kolejna próba ożywienia komentarzy. Do jakiego świata wy chcielibyście się przenieść? Dlaczego? Co byście w nim robili? I jeżeli ktoś mi powie, że świat z Monster Huntera, to lepiej niech już zacznie chodzić na siłownię, bo 90% oręża byście nie byli w stanie unieść. To jest taki kawał metalu, że sorry. Musimy na to spojrzeć dość logicznie. No, więc czekam na wasze odpowiedzi w komentarzach. Przy okazji, jeżeli ktoś dotrwa do tego momentu. Ostatnie dwa pytania. Więc dosłownie w przeciągu godziny powinniśmy już skończyć. Lubisz galaretki? Uwielbiam. Moja ulubiona słodycz tak naprawdę. Mógłbym wcinać je dniami i nocami. Owocowe, z owocami w środku, z pianką, jakieś podwójne piankowe. Po prostu uwielbiam. Jak robię sobie galaretkę, to nie tak, że robię sobie jeden pół miseczek i wszystko ładnie, pięknie, tylko od razu robię z 7-8, bo tak je lubię. Jak jadę gdzieś na imprezę i nie ma tam galaretki, to jest to impreza stracona 2 na 10, już nigdy więcej się tam nie pojawię i w ogóle wstyd, że nie było galaretki. Nieważne, że jest to grill, nieważne, że jest to, nie wiem, popijawa w barze. Galaretka musi być. Więc tak, lubię galaretki. I pytanie ostatnie. Chciałbyś tworzyć gry? A jeśli tak, to jakie? Zdradzę wam sekret. Kiedyś tworzyłem gry. True story. Oczywiście nie pracowałem dla żadnego studia, nic takiego, ale ze znajomymi podczas naszych młodzieńczych lat mieliśmy fazę na RPG Makera. I każdy z nas chciał stworzyć kolejne Final Fantasy. I wiadomo, bawiło się tam skryptami, robiło się mapy, wszystko się ładnie ustawiało. Przeważnie po 10, 15, 20 godzinach tworzenia takiej gry porzucaliśmy ją, robiliśmy jakąś od nowa. Mieszaliśmy w ogóle w mechanikach, skryptach, robiliśmy nawet cutscenki, więc było srogo. I powiem wam szczerze, że gdybym wiedział, że ktoś kiedykolwiek by zagrał w taką grę stworzoną przeze mnie i że na przykład jakbym teraz zacząłem robić w nowym RPG Makerze i skończyłem za 2 lata, to ktoś mógłby w nią zagrać, a nie że hej, teraz sobie możesz co najwyżej na dyskietkach to roznosić, to z chęcią bym wrócił do czegoś takiego. To było bardzo twórcze, bardzo rozwijające, bardzo fajne zajęcie i inne niż zazwyczaj się wykonuje. Plus w takich różnych, nie wiem, konwersacjach można było o tym szpanować, że hej, co robisz w wolnym czasie? Ja gram w piłkę, ja piję piwo, ja oglądam mecze, a ja tworzę gry. Teraz to by było coś. Można by było na to wyrywać w barach albo tym podobne. Więc tak, kiedyś tworzyłem. chciałbym dalej tworzyć gry, mimo że jestem informatyczną lebiegą. Nie umiem nic z informatyki, ledwo w ogóle obsługuję komputer. Ale jako na przykład taki designer questów, może dialogów, ogólnie twórca fabuł, to z miłą chęcią. Jak najbardziej chciałbym tworzyć takie elementy gier i jeżeli miałbym do wyboru, jakie gry chciałbym tworzyć, to oczywiście byłyby to gry pokroju Zelda, gdzie mamy otwarte światy, niekoniecznie też otwarte, mogą być quasi otwarte, zagadki środowiskowe w pięknej grafice, ewentualnie JRPG w starym stylu. Chociaż nie pogardziłbym też w nowym. Ale no to wiadomo było, że akurat te dwa gatunki wybiorę. Nie chciałbym natomiast tworzyć jakichś TPS-ów, FPS-ów, gier sportowych i strategicznych. Jakoś tak nie czułbym się dobrze. Chociaż teraz w dobie tego wszystkiego, że można właśnie z tego najnowszego RPG Makera wydawać gry od razu na Switcha czy tam na Steama, może bym kiedyś wrócił, jakbym miał jakiś plan na to. Tak czy siak pamiętam, że ja lubiłem tworzyć gry nie na zasadzie, że mam z góry określony skrypt, według którego wszystko robię, tak jak moi znajomi robili, tylko na zasadzie coś wyjdzie z czego samo z siebie. Czyli że miałem jakieś tam górne punkty typu początek, postać jest taka, taka, taka, dzieje się to. W środku gry chciałbym, żeby doszło do tego, a żeby zakończenie było mniej więcej takie. I według tego przeważnie tworzyłem moje małe dzieła i wszystko między tymi trzema punktami było wypadkową czegoś. Nie było tak, że było z góry ustalone. Wydawało mi się to ciekawe, ale wątpię, żeby ktokolwiek, kiedykolwiek chciał w coś takiego zagrać. I to było ostatnie pytanie w tym odcinku. Wskaźnik czasu pokazuje mi 51 minut, więc będzie to kolos do słuchania na zasadzie, nie wiem, vloga, podcastu czy coś. Pewnie będzie mało strawny, plus muszę go jeszcze trochę podocinać, przerobić. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie pytania. Mam nadzieję, że udało mi się w miarę sensownie i w miarę ciekawie na niektóre odpowiedzieć, bo obstawiam, że na wszystkie na pewno nie. I do następnego razu. Obiecuję, że jeżeli powstanie kolejny post o odpowiadaniu na Wasze pytania, czy tam to Q&A, czy tam AMA, jak już zbiorę pytania, powstanie on w ciągu tygodnia od tego momentu. A tymczasem do następnego razu. Cześć!